yalla jox la motax so añe ba nopi nak di jox ay xoñ ñu sedd ak ay xamu joy ba nopi nan am yalla jox la nak su baba ya ngay ton suñu borom ndax suñu borom amna leneen lu moy ay xoñ ñu sedd amna leneen lo xamne li moy ay yu def yoy wa anna allah ta yalla huwa at-tawwab moy balekat bi ar-rahim moy ku bari yermalik yalla ñu balte yeram ñu kon mbokk ñuy deglu ak sinañu fi nga xamne moy aya témé rek ñatt ci suratu tauba ñen tek ci sen baram ñaan yalla mu may ñu dajewat ci benen yoon ki nekkon ci tafsir bi modi sen mbokk aliyun fall ki len doon jappale bu ngeen mën ko deg modi sen mbokk cheikh abdullahi tibbu yalla ya ala al-hadil amin mbokk ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ngi taxawon ji aya témir ak ñent ci suratu tauba ci suñu borom subhanahu wa ta'ala don waxe alam ya'lamu anna allaha wa yaqbalu tauba an ibadi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna allaha wa at-tawwabur rahim muy wax ne kana xamuñu ne yalla moy nangu tuub ci jaamam yi moy jelit sarax yalla kuy nangu tuub la yalla ku bari yermande la ma nga xone wa ya'khudhu sadaqat modi ginaaw yalla moy nangu sarax sarax bi ngay jox yang koy tek ci loxop tabaaraku ta'ala jaaduna boy sarax nga saraxe lu bax waye nga saraxe lu bëgg waye dem fekk lo xamne bëggatu loko soxlaatoko amatul njariñ nga jël ko nak diko jox ki ngi koy jox ne ko am yalla jox la su boba de yalla man na man de li ngay joxe te baxut woro mo won wax ne am joxe ko wala ya ko joxe melni ko xamne bala sarax añ dafa añ ba nopi boole laax baak yoya ñedd bam dajale mu ne talibi am yalla jox la wala budé ceeb lay def moñ ba nopi boole xoñ yaak ma tiad yaak yaax yaak yoy ne talibi am yalla jox la yalla mi nga xamne ya'khudhu sadaqat aisha mom bu dan saraxé bu jëlé limu joxé ba nopi day wërélé loxo bi laj ko lañ ba mu nexet mu ne ginnaw ci loxo bi yalla lay def dal warna ko jox lu rafet warna ko jox lu bax fofu lañu taxawon wara dorate ci waqul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu yalla neena yoonte bi sallallahu alaihi wasallam waqul waxal nit ñi ñi la gëm ñepp te gëm ma gëm al-akhir ne len i'malu jëf len fa sayarallahu yalla dana gis amalakum seen jëf jëf len fu way mën di jëfé mo xam da nga beru mo xam ci nit nga nek mo xam da nga sori mo xam da nga jégué jëf leen rek jëf leen te yalla tax fa sayarallahu yalla dana gis amalakum seen jëf fo meuna nek boy jëf mom tabaaraku ta'ala ñi ngi lay gis yalla nak li tax muy santane jëf leen yalla dana gis seen jëf modi doom adama ñaari di jëfte kenn gis ko netti wuñu ko daka dul neex mu bëgg ko koy netti motax leg leg netti le man ko jey ba far la mu jëf yaqku jëf leen rek na yalla tax ngeen di jëf rek bul wax ne ma ngi jëf ngir li bul ko fal ci sam xel ba sa xol dedet fa sayarallahu yalla dana gis amalukum seen jëf wa rasuluhu yunit bi dana ma sa gis seen jëf wal mu'minuna ñeegum yalla it dañu ma sa gis seen jëf wa satraduna yen ñi jëf ñep dañ leen ma sa dello ila alimil ghaib ci ki xam kum ko da ngeen ma sam ben bis yen ñi nga xamne yeen doon jëf yalla tabaaraku ta'ala dello del ñu dello len ca mom yeen ak la ngeen doon jëf muy yalla mi nga xamne la takhfa alayhi khafiya wa shahadati yalla mi nga xamne mo xam lu feñ te ñaar yu rek mo am alimul ghaib mo am ak alimul shahada mu ne kon jëf leen ba bu ngeen demee ci alamul ghaib ak alamul shahada fa yunabbi'ukum mu xamal leen mom yalla bima kuntum ca la ngeen nekkon ta'maluna dun ko jëf bu ko defee fa yujazi ala a'malikum in khayran fa khayrun wa in sharran fa sharrun su ngeen demee fa seen borom tabaraka taala mu fay leen seen i jëf, ku defoon lu baax mu fay la lu baax, ku defoon safaanu lu baax mu fay la safaanu lu baax rek. Kenn ku ne loo jëfoon loolu ngay fekk ca suñu borom tabaraka taala. Mu ñëwaat nag ba tey ca ña nga xam ne ñoo wuute woon ci xeex ba, muy xeexu Tabuk boobee, gaa ña nga xam ne tayal taxoon ne xeexiwuñu woon, doonuñu woon nag ay nafiq. Mu ne wa aaxaruuna, am na ñeneen ñoo xam ne mur jaw na danañu yaakaar li amrillahi, ngir mbirum yàlla. Muy ñeneen ñoo xam ne wuute woon nañ ca xeex ba ba seen i mbir feeñ. Ibnu Abbas ne na mooy Ka'ab ibnu Malik, Maraara ibnu Rabi', Hilal ibnu Umayya, nee na ñett lañ woon ñoo xam ne ñoom gaawantu wuñu woon ci tuub ak jégglu ak di indi ay ngant. Ñoom ñu nga bokkoon ci ashabu Badr salawatullahi wasalaamu alayhi, bi nga xamee ne dem ci xeex ba jot na tiñ lank, mu ne gaañi sahaba yi bu kenn waxateeg gaañi ñooñu ñett ñooñu bu leen kenn nuyooti ñu mujj nag murjiina li amrillahi taala. Waaw, bu ko defee kon nekk ñoo xam ne ñoom ña ngay néggandiku mu axaruuna, ngeen baal ma ci baatu mur jaw na ñu ngi yaakaar, waaye mur jaw na ñu ngi xaar. Mu axaruuna imma benn yàlla yuazibuhum, mu mbugal leen mën naa am, wa imma wala boog yatubu alayhim, mu jëggal leen seen i bàkkaar. Loolu it mën naa am, ñaar yooyu benn dana ci am insha allah. Wallahu yàlla alimun, aji xam la, xakim, ku xereñ la. Maa ngi ci suratu Tawba aaya téeméer ak juróom-ñaar, mu di walladina taxasu masjidan dirara. Aaya jooju li ko tax a wàcc moo di ku ñuy wax Abu Amir, nekkoon benn kilifa labbe. Nee na Abu Amir moomu bàyyi la ci saa bu ñu wax Xanzala, mi nga xam ne mu ñu tuddee qasilul malaikati, saa boobu rëy la. Abu Amir Rahib moomu ca jahiliya dafa nekkoon ab nasaraan, wa tarahaba, mu mujj nekk ab rahib labbe. Ba nga xamee ne yonente bi sal allah sallam feeñ na jamono, mu noonoo ko, ndax feeñ jim feeñ jamono dafa wàññi pouvaaram. Mu daan ne waat naa ne waa jii yonente bay wax de, du ma gis mukk aw nit di ko xeex lu dul danaa jóg ànd ak ñooñee xeex ko moom mii. Sal allah sallam daal di soppituru, tuddee ko Abu Amir al Fasiq. Ba nga xamee ne Hawazin dàq nañ leen ca Xunay ni, moom mu daal di génn moom waajoo ji jëm Sham, daal di yebal nafiq yi ne leen nañu waaj seen kemtalaay kattan ak seen i ngànnaay ak seen doole, na ngeen ma tabaxal nag jenn jàkka. Mu ne leen man maa ngi dem ca Qaysar, ko defee ma indi soldaar yi Rome yi ndax ma mën a génni Muhammad ak ay sahaabaam sallallahu alayhi wa sallam. Ñu daal di tabax benn jàkka ci wetu jàkka yi Quba. Sallallahu alayhi wa sallam daal di ñëw, ñu ne ko ñu de tabax nañ jàkka ca wetu jàkka yi Quba ngir képp koo xam ne da ngaa am ak wéradi mën caa ñëw, ku am aajowoo mën caa ñëw ay yitte. Su fekkee ne guddi jot na muy tawit ngeen mën caa ñëw. Ñun nag dañoo bëgg nga inugréel ñu ko yow mi yàlla yónni. Yonente bi daal di bëgg lool, daal di yónnee mbubam ngir sol ko ngir dem fa inugréel leen jàkka joojee alquran daal di wàcc. Daal di xibaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mbirum jàkka joojee ak la nga xam ne mooy jitte yi ñoo ñee ko tabax. Bu mu ko waxee salawatullahi wasalaamu alayhi dajale sahaaba ya ne le na ngeen daal di dem ci jàkka jooje nga xam ne dañoo tooñ ngeen lakk jàkka ja. Sahaba ya daal di dem jéggi ndigal mabb jàkka ja lakk ko tasaare ña nga xam ne ñoo fa dajewoon. Aay ji daal di wàcc walladina ittaqafu masjidan dirara, ba demee ci asbabu nuzul xatum téeméer ak ñin fukk ak juróom ñeent wax jooju ma nga ca. Yàlla ne walladina teñ nga xam ne taxasu dañoo jàppe muy naafiq ya masjidan jàkk biraaran ngir lor jamaa baariqu fi lijram xata ba nu majmaan yudabiruna fi sar wa samuhu masjidan mudara lil mu'minin. Noonu la ko At-Tabari nettalee wala sababu nuzul. Moo di jàkka ji ñu daal di koy tuddee masjidu dirar ca la siiwe. Moo tax ñaari jàkka rek moo am boo jàngee aaya ji, masjidu taqwa ak masjidu dirar. Masjidu dirar nag moom la lay wax nii mooy ñi ko tabax li tax ñu tabax ko mooy lore wa kufran wa tafriqa, lore ak weddi yàlla ak taqale baynal mu'miniin diggante juridi wa irsadan ak di ko tumlo liman xaaraba allah ci ki nga xam ne day xeex ak yàlla wa rasulahu ak yonentam ba ñin qablu. Kon jàkk ji dégg nga yiñ ci wax daraar mi ngi ci diraar, kufru mu dégg wedd yàlla, tafriq tàqale diggante juridi, irsad mu nekk tunglukaay ci nga xam ne taraquban wa intizaran li qudumi abi amir al fasl yépp ma nga ci jàkka jooju. Kon jar na di moytu ba jàkka yi jenn jàkka bañ a mel ni jàkka jooju, jàkka joo xam ne waa ji daal day ñëw ci jàkka ji liqaam ñu ne ko duutoo fi liqaame mu tabax jàkk, mbaa mu ñëw nodd ñu ne ko duutoo fi nodde mu tabax jàkk, mbaa mu ñëw bëgg jiite ñu ne ko doo fi jiite ndax doo fi duñ jiite mu tabax jàkk. Ko defee yooyu ñooy yi day kéemaan jàkk ji ñu ko tabax ñoom ay naafiq lañ te la taxoon du woon yàlla dong. Moo tax jàkka na fees dell ba nit ñi amewutuñu fu ñu nekk ñu tabax jeneen fu mu baax. Wala yaxlifunna daañu giñ ñoom naafiq yooyu tabax jàkk jooju, danañu giñ ne in aradna ñun bëgguñu woon illa al xusna lu dul rafet, ñun daal aw yiw lañ bëggoon lu rafet, yërëm miskin yi ak itam defal ñi nga xam ne ñooy jullikat yi lu gën a yaatu ci ñoom, ñu ne loolu lañ bëggoon te dañ koo giñ kat. Wallahu te yàlla yashhadu mi ngi waat ne innahum gaañi le kaazibuun waxuñu dëgg. Waaw yàlla seede nañ daal ñi waxuñu dëgg. Li leen tax di tabax du woon al xusna déedéet, li leen taxoon a tabax mooy lor jullit yi, weddi yàlla, taqale diggante ñi gëm yàlla, tungloo ko jullit yi. Mu ne yonente bi nag sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ko laa taqum fiihi, laa taqum bul taxaw bul teg sa tànk fiihi ci jàkka ji abadan ba faw. Waaw bul teg sa tànk mukk ci jàkka ji mukk na. Ne ko la masjidun jàkka joo xam ne ussisa ala taqwa ñu ngi ko fondement ci ragal yàlla. Sa jàkka jooji nga xam ne ñu ngi ko fondement moom ci ragal yàlla, ngir wut seen i bant, seen i xëddeen, wut seen i jën gas ba mu xóot samp ko. Seen jàkka jooji ni muy mel lépp moo ma gënal jàkka ji liñ koy karo karo lépp. Ndax jàkka yàlla du xool jëmmaay ja dundin walay xool ak la tax ñu sof ko. Moo tax mën naa bëri karo lool am fanweeri montor ak ñeent juróom-ñaar fukki ventilateur suñu borom tabaraka wa taala du ko xool. Mën naa am jàkka joo xam ne ji amul montre peinture guñu ko amul yi karo han tabarkalla amul sujada yu doy waye suñu borom jakka ji saf ko lol tabarkal la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yamin ci njel benu bes manam ci bu yag ñu def ko tabax ahaqqu mo gëna jaadu an taquma fihi nga taxaw ci tek sa tank ci jakka je dal mo gën te ko ci jakka ji ndax sa jakka ji fihi rijalun aw gaay nga ci yo xamne yuhibbuna an yatahharu dañu bëgg set ci ay bakkar atqiya وهم الانصار يحبون ان يتطهروا من الذنوب والمعاصي بون سانيون سيني بكار جيخ جاك جوجوغا خامن غور نتي نييو بون سانيون سيني بكار جيخ اند تي جاك جوجي مو گن اند جاك جيغا خامن اي نافق كلل فسيني تاقل جلدي والله تعالى يحب كو بغل المطهرين نيغا خامن دانيو لاب تفت لول لا گاني بغون نيامي asaman as-safa mu nax ci nga xamne dafa fondama dafa sos bunyanahu ab tabaxam wala jakam ala taqwa min allah ci kaw ragal yalla waridwanin ak ngeerumu yalla mu nax ki khayr mo gel am wala bok man wa jo xamne as-safa bunyanahu ma nga fondama tabax jakam joju ala shafa ci tuñum ci am tuñ jurufin muy lang harin taydanu fan har bihi mudanu waj fi nar jahannam be mo gën wala bi mo gën fan har bihi fasaqata bihi al bina fi nar jahannam ku ne xamna ne jele mu ñëk tuddu ussisa ala taqwa mo gën ussisa ala shafa jurufin wallahu yalla la yahdi dujbal al qawm nidnya al zalimin ñinga xamne ay togn kat lañu xexam togn kat yalla du ko jubal mukk subhanahu wa ta'ala mune ko nak la tazalu dañagul batay bunyanuhum la yazalu dañagul batay bunyanuhum sen tabakh ya allazi tabakh ba nga xamne banaw tabakhon nañ ko batay dal dañagul ribatan fi qulubi nek aw naqra ci sen xol yi sen jakk ji ñi tabakh fasen yene ci xajjal juldi nga yewal saaba ñu toj ko ba mu mel ni mel ba legi mi ngi nek ak naqar shakkun wa nifaqun wa qaysun wa irtiyabun bi sababi hadmihi ndax leen ko toj nenañu salawatu sallamu alayhi wa mu yebale saaba ye ci jakka je ngir ñu toj ko lak ko dafa digle nak ñuy sanni ay medd yu qasaw ak yenen ci barab bobé nonu bo démé ci tafsir ñu wax Ali Saboni nonu la ko waxé mune illa an taqatta babamuy dagati ko khulubum sen xol ya illa an taqatta ludul dafa daguto ñom dal dañuy continue diko naqari baba ñuy dé wallahu yalla mom alimun ko xam la ko fi lal ay pexé lal ko bi yonent mu wer la fiir gu way fiir jëme ko ci yonent bi ak sahabe ak julidi yalla dina raxal fi goge ndax alim la yalla hakim ku xereñ la dina xam fi nga xamne fi lay jaar ba daanel fi goge nga xamne mom nga fiiral salawatu llahi wasalamu alayhi yalla neena inna allaha yalla ishtara jëndna yalla jëndna yalla weccona modi ay ji sababu nuzul la modi بالانصار جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله العقبه مد جوم ñar fukki gay abdullah ibn rawaha daf daal ne yoonte bi sarto lak sa borom ak sa bop su la nexe sallallahu alaihi wasallam ne ko sartul nas ma borom moy ngeen jaamu ko mom dong bañ ko bokale ak dara sartul nas ma bop moy ku jëm ci ci man ngeen ségg loxom ñu ne ko su fekke ñun def nañ lool nak lan lañuy am yoonu dina al janna ila ne ko nak rabihal bay'u la naqilu wala nastaqil, duñu xeb duñ nang ko xeb. Fa nazalat inna allaha astara min al mu'minina anfusahum al aya. Zadul masir jukib ñettel ba xatum juroomi témer ak ñent wax joju ma nga fofu. Yalla ne inna allaha yalla astara jëndna weccona, jënd moy da ngay am lo joxe ñu jox la. Yalla jënd na minal mu'minina ci ñu gëm, lu mu jënd anfusahum seeni bakkan la jël, wa amwalahum ak seeni alal, lum leen jox nak bi anna lahum ci ñoom am nañ aljannatu aljannata aljanna. Modi ben misal bo xamne ci walu balagh ak bayan day leral fayub ñi nga xamne ñoy jihad kat yi salawatullahi wasalamu alayhi and nak ñoom ci loli. Ñoom nak seen pay gi ci aljanna modi ñu joxe seeni alal, joxe seeni bakkan ci yoonu dimbali l'islam. Fasko al-hasan neena bayaum fa aghla lahum thaman, jaayent na ñoom de seeral njëg. Waaye nga xol tedd nga yàlla subhanahu wa ta'ala bakkan yoo xam ne moo ko bind, alal yoo xam ne moo ko wërsëgale, may leen ko ba noppi nag jënde ko ci ñoom kër googu seer googu di aljanna, mu di kon bénéfice. Ko defee kon loolu nga xam ne moom la yàlla jënd muy bi ànd la humul janna day am lu xew, mooy yuqaatiluuna dañuy xeex fi sabilillahi coonu yàlla, fa yaqtuluuna ñuy rey wa yuqtaluuna ñu leen di rey. Jaayante googu nag waadan digle boo xam ne bii alayhi ci moom xaqa lu dëggu la, lu dëggu lu ci yàlla subhanahu wa taala. Fi tawraati tawraat lu loo ca nekkoon muy téeréeb yonent yàlla Moussa ba, wala injiili ak téeréeb ñu wax injiil mooy téeréeb yonent yàlla Isa ba, wala quran ak téeréeb ñu wax quran mooy téeréeb sallallahu alayhi wa sallam. Wa man awfa, ana kan moo dàq matale bi ahdihi ci kóllëre min allahi ci yàlla, kan ngeen yaakaar ne moo gën a mat kóllëre yàlla. Fastabshiru bég leen bi bay'ikum alladhi ci seen jaay gi nga xam ne bayaatum jaayante ngeen ko bihi ci moom, seen jaayante goo gi nga xam ne jaayante ngeen ko na ngeen ci dëg yàlla tabaraka taala nangu na ko. Wa zalika te loolu nag al huwa al fawzu moo di texe al azim gu rëy yàlla nañu ko yàlla defal subhanahu wa taala. Ataibuna yàlla nee na ataibuna kalaamun mustanif qaala zujaaj mubtadaun xabaruhu maasufun ay ataibuna al aabidun min ahli aljanna aydan. Mu di zujaaj nee na wax ji mubtada la, xabar ba dañ ko xasfu, mubtadaun xabaruhu maasuf. Mel ni da nga naan ataibuna way tuubi al aabiduna ñi dañuy jaamu yàlla ñooñu ci waa aljan la ñu bokk ba tey, mel ni la aaji doon wax ne wa kullan waadallahu alxusna. Yàlla ne ataibuna way tuubi ci bakkaar, al aabiduna way jaamu yàlla ci selal, al xaamiduna way sant yàlla ci secret wala boog ci mbégte ak ci naqar. Fu ñu toll rek alhamdulillah alhamidun. Assaaixuun mu ne way tukki ci suuf di xeex ak a sàkku wërsëg, nee nañu mine siyaaxa wa yasayr wa zihaab fi lmudni wa alqifaar lil izzati wa litibaar. Arraakicuuna way julli moo di ñi nga xam dañuy rukoo di julli. Assaajiduuna way sujuudi al aamiruna bil maaruf ñi nga xam ne dañuy digéen njëg, wannaahuuna anil munkar tey tere lu ñu sib, walxaafisuuna ak ñi nga xam ne dañuy wattu li xuduudillahi ci frontière rëdd yàlla yi, wa bashiril muminina dégalal ñi gëm. Ko defee kon ñu ñëpp ataayibuuna ñu ngi bokk ci ahlul janna, al aabiduuna jàmmkat yàlla yi bokk ca ñooñu, alhamiduna ñi sant yàlla bokk ca ñooñ muy sant yàlla alhamdulillah. Dafa am jenn waay joo xam ne ji da daan def dafa am bis muy génn si rek salawatullahi wasalaamu alayhi seen ku ne kee de min ahli aljanna. Benn waay ci saaba yi dem seeti ko gan ji ko gis ne waa ji daal li muy def lépp mooy bu guddee walbati ko rek ne alhamdulillah. Ta defee alhamdulillah kon am na solo. Maa kaana lin nabiyi mu ne jaaduwul ci yonent bi walladina amanu ak ñu gëm jaaduwul ci ñoom ñaar ñëpp an yastaghfiru ñu jéggalul lil mushrikina bokkaalekat yi. Jaamikat xéer mi daal jaaduwul kenn di leen jéggalul yàlla di leen tinu. Walaw kaanu uli qurba donte seen mbokk yu leen jegele kenn warul leen a jéem a tinu. Nee na min baadi ma tabayyana lahum ginnaaw ba mu leen leeree ñoom mbokk yene seen mbokk yii nga xam ne dañuy jàmm ay xëram anna lahum mu ne walaw kaanu uli qurba min baadi ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim ba mu leen leer na ñii waa sawaraw jahim lañ waratuñoo jéem a di leen jéem a jégalul yàlla wala di jéem yàlla baa leen seen i bàkkaar. Nga ne ah mënti Ibrahima de waxoon na yàlla danaa la jégalul sama borom. Yàlla ne waaw moom xam naa ko. Wa maa kaana mu nekkutoon istighfaaru Ibrahima jégaluk Ibrahima gam doon jégalul baayam yàlla loolu nekkutoon li abihi ngir baayam illa an mawidatin lu dul daf koo diggewul. Daf ne woon saw fa astaghfiru dinaa la jégalul la waxoon waaw mën naa am ma jégalul moom Ibrahima ndax bàyyi dafa foor mu ne woon yàlla mu ne woon bàyyam dinaa la jégalul sama borom. Yàlla ne waaw loolu amoon na waaye nekkutoon ludut an mawidatin ci digi rek waadaha digoon na ko iyaahu bàyyam falamma tabayyan lahu moom ko wuuranee annahu bàyyam mii aduwul li cheytaan walillahi noonu yàlla te barra minhu Ibrahima dafa dañ ci bàyyam ba mu ko wóoree ne kii sa astaghfiru laka rabbi jëm ko waxoon mu yaakaar ne bàyyam ku baax la bàyyam wëlbatiku nekk ak yéefar te barra minhu dafa dañ ci bàyyam ndax inna Ibrahima Ibrahim la awa ab tuubkat la awa ku bari yërmande la ku ñeewante xol la ku oyof xol la xalim ko teey la moom Ibrahima te nekk koo xam ne kii ku laabir la. Wa maa kaana allahu yàlla nag nekkut teyit musta nekk li yudilla qawman di sànk aw nit baada id hadaahum ginnaaw bu mu leen jubalee. Yàlla du jubal aw nit ba mu neexum walba ci leen dëngal leen déedéet xatta yu bayyina lahum lu dul daf leen a leeralal maa yattaqun la ñu war a moytu. Bu leen leerlee la ñu war a moytu nag te moytuwun ko xanaa dugg ci biir nag bu su boobaa buñ sànkoo seen bopp lañ sànk te it su boobaa ñoo toñ seen bopp. Waaye inna allaha yàlla bi kulli cheyin alim yàlla tabaraka wa taala lépp la xam.